قرآن محترم عارضن کو دا مولانا شان امان باچا سے درس قرآن تا 99 نمبر کی سٹھ چپا منیری پایان محلہ ڈاگائی چم دا مناری پا جماعت کی پا 9/5/2009 کی شعر ردید ملائی دو پتہ ایسا تھی اشاہد توید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دے مین چوک جانگیرہ روڈ صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اسلام دو مور پا غیگا دے دیو سو رضو بچے وے او دو مور پا غیگا کے اغا خبر اکڑے دیو کلام اکڑا دے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی حضرت مریم تا چکلا او پرشتے رات لے او هغه دې زیر ورکول چې الله به بچی درکړي نو دا هغه یو صفت بدای چې وایو کلم الناس فی الماضی وکالن او خبرې به کوي د خلکو سره فی الماضی په غیږه کې په ماشوم والی کې وکالن او په بوډا والی کې بوډا والی کې خاصو خبرې کوي و ما شمالی که بل چه خبری ندی کردی بغیر دی سال اسلام نا او پا دیوانی حضرت مولانا خان بادشاہ مدذل العالی دی زمانه لوی محقق اغا پا دیوانی باقاعدہ یو کتاب علی که او دای پا آغی که ثابت اکڑا چه دی حضرت سال اسلام نا علاوہ بل چه پا ما شموالی که خبری ندی کڑی دا دا مصالح صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت دی او زمائی دادمند دا بڑاوالی که با خبری زکی ویلی دی چه اللہ تا پتا وا چه دیبا پا حالت دا زوانی که زد زمک نوچتو ما نو دا بڑاوالی حالت که لاغ خبری کڑی ندی نو را داغی ندا ثابت ادا چی اغی سال اسلام با بیا اللہ از مکی ترا گزئی او پا اغا بانی با اغا کهولت و بوداوال رازی او اغای که با اغا خبری کئی نو داغی یو موجزه دادا چی اللہ تعالی اغا پا جون اسمان تا خجوله دی برا خبر دادا لکه صورت مائده که چکل صورت ختمی گی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سورت مائدہ دو سورت انعام نمخ کے او سورت نساء پسے آخری آیتنا دو سورت مائدے اللہ تبارک و تعالیٰ وائی آخری رکو چی شروشی اللہ تعالیٰ پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانے دا اخفل و نعمتنو ذکر کئی دا خیر رکو نا یو رکو مخی اللہ وائی و اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکا و علی والدتک اذ قال اللہ کلا شب وائی اللہ تعالی 110 نمبر آتے یا عیسی ابن مریم اے عیسی علیہ السلام زید مریم اذکر نعمتی علیکا یاد کا نعمت زمان پھر زون زمان چھ ما کڑے وا پتا بانے ما چھ دربانے کما پھر زون دنیا کے کڑے وا آغا یاد کا سورت مائدہ آخری رکو کے یو رکو مخ کے 110 نمبر آیت دے وعلا والدتک او پا مور صحبانے جمع سمرہ احسانات کڑیو اذا آئیتو کا بروح القدس کلا چه مضبوط مکڑی تا پا جبریل من سرا عیسیٰ علیہ السلام معشومو چه کردی دبا نو آغا سرا پا باڈی گارڈ کی خضر جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ لگولیو او دا آغا سرا پا آغا کردی دا دا دا آغا دا شرافت یولو یا نخوا تو کلم الناسا خبر دے کولے د خلق سرا فل مہدی وکالا پا ماشوم والی او پا بڑا والی کے ماشوم والی کے دا مور غیگا کے وے او خبری دے کڑے وے دا سو رضو بچے وے دارنگی بوڑا والی کی وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او کلا چه پویا می در کلاتا تا ده کتابا و ده حکمتا وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ او ده توراتا و ده انجیل وَإِذَا تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ او کلا چه جوڑ با دکا ده خٹنا ها که ایتی تویری پشکل ده مارغا بی اذنی پا حکم زما سرا زما پا حکم اللہ وی فتر پا خون فیا بس پک با دی و پای کی فتکونو تویرم بی اذنی نشبا مارغا زما پا حکم او بس شب کرل ده اللہ پا حکم الوزا او پر بس و بولو تو مارغای بوا الله وای ګور دا احسان می در باندې کړو دا معجزه می در کړو وا تو بری اولکما ولا برسان او جوړ او دی مرزا دی لوند ولا برسا او ابرس مرز والا د مور او چړون پیدا شو دا غ علاج دو وخت حکیمانو طبيبانو سخنو الان کې باغ دور کې تب شره آغا بالکل عروج در رسیدلو و دا آغا وقت آغا ماهرین دا تیب و دا حکمتو آغای پا دی خبرو که دیو خبرو که فیلو یاو چه کم بچه با دا مور رون پیدا شو دا آغای علاج و سخنو دویم آغای زخا دا ابرس دا برگی مرز علاج نو او درم آغای مرنش جوانده کوله نور آغای دا هر مرز علاج راستیو دوائی بے ورکولا اللہ رب العزت فرمائی چستا بلاز بانے اللہ وائی ما دا اکرل چی دا یو مور نبرون پی داو دا اگا پا مخبت الاس راخ کر چی دا اللہ پا حکم بانی بیناشان وی اگا بستر یوشوی اگا پا بیالی دلکول او چی کرا ابرس مرض والا بانی بد الاس راخ کر چی دا اللہ پا حکم بانی روخ شا ناغا بروخ شو بدن بے ٹک ٹاک شو بے اذنی بوکم زمان و ایذا تخرج الموتا بے اذنی او کلا چرای استل دی او مڑی زمان بوکم سمانا مڑی سنگ راو باسی کم بے اذن اللہ دا اللہ بوکم بانے پاس ہو درے گا ناو پاسی جو اندے باشو کلام بے او کبیا بلا دا اللہ تعالیٰ اغلا موجزی ورکڑے خو اللہ وی بی اذنی بی اذنی بی اذنی زمان پا حکم پیغمبر موجزہ پا خپل اختیار کی نشی پیش کولے چه پیش کوی ہے دا اللہ پا اجازت او دا اللہ پا اختیار و حکم بانے خو پلاس یا پا جبا دا پیغمبر بانے پیشی دا موجزی تعریف دے چه پیغمبر پا خپلا دا غید پیش کولو نا عاجز ہوئی اللہ رب العزت وای چې ما حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا واضح معجزه ورکړی وی وایدناو بروح القدس او مضبوط کړو مونږه په روح پاک یعنی جبرئیل من سرا د سیکورټی ګارد په شکل کې حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام با د عیسیٰ علیہ السلام درګه دا ځکه چې هغه يهودو د سترګو ازغه و ذکر آغا مور مریم بن اسرائیلو کیوا چکلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو او مریم پا لاسو کنی ولد را روان در آلا نو چکلا دی بن اسرائیلو اولی در آلا وی وان مریم داد سکڑی دی نو آغی داد بخلی لاس که خود چی اینی سمت ما دا اللہ تبارک و تعالی دا پار نظر ما نخصا روجانی ولی دا چه زبا روجانی و ما انچه روجا بیونی ولی نبیا بی خبریم نکولی اینی نظر تو لر رحمان سو ما دا ذکر وی ما دا اللہ دا پارا روجا منقصا نظر نی ولی دی نو زبا ننو چا تر خبری نکو ما نو آغا بچی دا اشاره اکلا فا اشاره تیلی حضرت مریم اغا خپل غیگا که اغا ما شم بچی تا اشاره اکڑا ویتن تا پوسو گئی نو آغای وی که پا نو کلمو منگا سنگا خبریو کو من کان فی المهد سبیا آغا چا سرا چا پا غیگا کہ معشوم بچے دے عیسیٰ علیہ السلام ویلی عبداللہ آتانی الکتاب زایا کنن آزاد اللہ بند یما اللہ بارا کبھی ماتا کتاب او زی گردہ والا یما دا پیغمبرانو نا دا پیغمبر چینو اغا حلالیوی دا مور سپائی بیان کرا ما شموالی کی دا دای خود استرگو از غیو چوال ما شم بچی دیو سو ردو دیو کلامی اوکن دا خو یکینن چی دا اللہ پیغمبر دے او دیو خود جرالوی شی دا زمانگا دا مذہبی سرداری دا با دے ختمی چی دے اللہ پیغمبر اوکردی نو بیا خود زمانگا مشری بیا نشلی گی نو دا آغا دا ختمال کوشش بے کو نو اللہ تبارک و تعالی وائی چی ما وسرا جبریل امینو کردو صدا نو آچی اللہ اگنی افادت نشکولے خدا اللہ تعالی اغلا یو شرافت ورکڑو یو اعزاد ورکڑو چی دا فرشتو سردار جبریل صلی اللہ علیہ وسلم چی دے اغا اللہ تعالی اغا سرا پا گارڈ کے اگردو سیکورٹی گارڈ کی ذکا اللہ وائی ایدناہو بی روح القدس امونگا مضبوط کڑو اغلا را پا روح پاک پا جبریل امین سرا نو ولو شاہ اللہ کچری غختل اللہ تعالی مکت دل الذین نو جنگبانو کڑے آکسانو من بعد ما چو پس دائن من بعد ما پس دائن جاتو مل بیناتو چرال لائی تاوازیہ دلائل اللہ غختل چا خلق دے جنگ کئی دا مانا نبا زمائی رتمندہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چکم مانا کڑی دا اغیثرا دو ذہن نسوال ختمی گی اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر چال اختیار ورکڑ دے فمن شاء فلیومن اللہ وید چاچی خوخشین و ایمان دراری ومن شاء فلی اکفر چاچی خوخشین و انکار دے کئی ذکر اللہ اکراہ پی دین پا دین کی اللہ زبردستی ندا کردو لے چی تبا گینی او سڑی دا کلاشن کوب نیوے چی کلیمہ وایا گینی لارے دا نشتے آغا و پا دلائلو بانی قائلکے و غطبا دا اللہ دا دین او دا اللہ دا وحدانیت دلائل پیشکے چی آغا پا آغی بانی مائلش و کلیمہ دا اللہ دا توحید ہوئی و دار اسلام کی راشی و چه کلا دایر اسلام در آدن نشو نو بیا با آغا ده اسلام دن نجوان تیرهی بیا با عذاب نی بیا نبی علیه السلام وی دنیا ده مومن ده پارا با مثال لجل خانه ده ده با ده آغا اسلام ده شریعت ده حدود دن نجوان تیرهی بیا بیا با عذاب جوان ندیرهی برانیست او کلاو جوان با بیا ندیرهی ده اللہ ده قانون او ده ضابطه ده اسلام با پابند بی بیا مانا اصل کی دادا ولو شاء اللہ او کچر غخت اللہ تعالی بزور سرا مسلمانو اللہ خلقو کہ اللہ بزور سرا مسلمانو اللہ خلقو غخت لے نو بس چول خلق با مسلمانانو نو چٹول مسلمانانو مومنانو نو بیا خود مائی دت مندہ بیا خود امتحان سوال پاتے نشو داو چه تاله اختیار درکه ذهن درکړه دی عقل درکړه دی د خپل وحدانیت او د قدرت نظاره در ده غیر شاپیره قائم کړی دی چې ته د الله تبارک و تعالی دی قدرتونو کې سوچو کې او د الله رب العزت د قدرت دی نظارو ته غیر شاپیره وګوري او ذهن دې په دې باندې ټیکاو شي چه ربنا ما خلق دا عذاب آتلا سبحانکا فکنا عذاب النار ربنا اے رب زمونگا ما خلق دا عذاب آتلا ندی پیدا کری تا دا ٹھول سی زنا پزول اللہ آر یو شید پخپل زائی بانی پا یو فائدہ بانی پیدا کرده یو شید دا جی پزول ندی پیدا کرده ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گا بنایا اللہ چی کم سستا گورما استاد وحدانیت میں زارے تھے اللہ رخکا رکھے گی وفی کل شین لہو آیتن تدلو علی انہ واحد چھے کم یو سیزبانی میں نظر ٹکاوی گی نو دا غیر دا اللہ را توحید توحید چھے غیر رازی دا اکل اللہ در کردے چھے پدے بانی سوچو کے یو زین دا خبر راشی او پا خلیر دا خبر جاری شی چھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ گوائی کوم دا دے خبری چھے بغیر دا اللہ نا بل الہ نشتے بلکار سازا لائق دے عبادتا ذمہ دار نشتے یو اللہ دے لائق دے عبادتا کارساز ذمہ دار و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ گواہی کوم بدے خبرے چی یقیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ او دا اللہ رسول دے اللہ رب العزت و اختیار میں در کڑے دے چی دا سی ایمان دے رال نو دا دو مزے خبر اللہ او چی جبرن اللہ تبارک و تعالی مسلمان پیدا کولے نو دیا خود اے دمرا خبر و سوال نو پیدا کی دکانا نو اللہ وی ولو شاہ اللہ کچر غختل اللہ تعالی بزور سرا مسلمانو اللہ خلکو مکت دلل بینا نو جنگ بانو کڑے آکسانو من بعد ما چوپ سدائینا از دکا بیا خوبا ٹول خلق با اسلام بانیو نو بس بیا بر جنگ سوال نبیدا کی دا او جنگ جا رازی نو اگر دو کبر او دو اسلام میانس کے رازی دو اسلام اور دین دو غلبی دو پارا او دو بول بالا کول دو پار رازی زمائی رضمن دو پار رازی نو چه ٹول خلق یو مومنان یو مسلمانان یو موحدین وی بیا خوبا دو خبر سوال نراتا خو اللہ تعالیٰ اختیار ورکڑ دے ہر جالا نو خامہا چکلا نو کبر غلبہ جوڑی گی او کبر کو دنیا خوری گی نو کبر سرا دنیا کے درندگی رازی وحشت رازی او دارنگی دا انسانی حقوق و پامالی رازی دا اللہ نا بغاوت رازی او بیا چی دے نو یودا سے پرانست جوان شروع کی گی چپارے کے سڑے جواب دے نی نہ دا اللہ حق ادا کئی نہ دا اللہ دا مخلوق ادا حق ادا کئی اسلام چرے اگر دنیا تا دا امن یو پیغام ور گئی دے انسانی حقوق و دا بحالی یو پیغام ور گئی دا اسلام گئی یو خکل رورولی یو دا ہمدردی یو ماحول پیدا کئی اسلام او اگر جی سڑے کلا دے اسلام جون تو گوری او آغا جوند صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ نمو چه کل آغای که اسلام را غلی ده نو آغای دیو دو بل نظار شوی دی آغای که رولی را غلی ده و آغای بیا دیو بل دو بل حق ده پخپل حق بانی بیا برتری ور کرده ده ترجیح ور کرده ده اللہ دی منگا که دغسی اسلام را ولی اللہ دی زمنگا جوند دغسی کی زمائی دیتمندو ملک دی انتہائی نازک و حالاتو نتیری گی دا آزاد نہ سوالو کئی چھے کم زمک آسمانو نہ پیدا کری دی چھے اللہ پا دی اخپل مخلوق بانے رحمو کی اللہ تبارک و تعالی دی دی ملک صاحب اقتدار طبقہ او آغا خلق چھے آغا دی مذہب پیشوایان دی دا غی پزرونو کی دی اللہ رب العزت دی دین او دا اللہ دی مخلوق دا ہمدردی او دی من محبت جذبہ پیدا کی اللہ دی کی تا کم خلق غریبانان چه بیور او بیدرشو تا طول زلی مسلمانان رونو تا درخواست دی چه دای خلقو سرا در نسوم را کی گی تاونو کئی امدادو کئی غریبانان او کی تکی را روان دی کرونا دی نپادشو دارنگ تیار پسلونا دی نپادشو زمائی دتمندو را چانا چه سوم را وست که دیشی نو دا غی امدادو کئی امرستی او کئی اللہ رب العزت دے پدے خورا دا امن فضاگان راولی اللہ دے کی اللہ دے زمانگا دا خورا دا زمکا دا دا دی اللہ دا ہر قسم شر شدد او دا فساد او دا نقصان نمحفوظ و ساتی اللہ دی کی حضرت انسان ہو جاڑی سوکو حالات دا سی دی انسان دا وسن باہر وی مجبوریں وی اللہ نا سوال کولے شو سچے رانا کی دی رونو سارا دی امداد و تعاون دا پارا انشاءاللہ کوشش با کہو اللہ دی طول اللہ توفیق ور کی من بعد ما پس دا اینا جاتو مل بیناتو چرال لا دیتا واضح دلائل ولیکن اختلفو علیکن اختلافو که دی خلقو دا خلقو اختلافو که پا حق کی دا دینا پا حق کا نیت کی دا اللہ تعالی پا وحدانیت کی نو فمنهم من آمنا نو زنی دا دینا سوکو چی ایمان رالو ایمان رالو زنی آغو چی غی ایمان رالو دا اللہ وحدانیت اومن دا اللہ تعالی دا دین حقانیت تسلیم که دا اللہ قانون دا اللہ شریعت دا اللہ دین تی غاڑا کی خدا فمنهم من آمنا نو زنی دا دینا سوکو چی ایمان رالو ومنهم من کفر او زنی دا دینا غسوکو چه انکاریو که چه کفریو که چه انکارو که مخالفتیو که نو دارنگی دا ایمان او دا کفر جنگون خود دنیا کی او چه طول خلق یا مومنان مسلمانانو نو بیاو با جنگ نو خدا با علا داسی ہوا چه اللہ جبرن ایمان خوخوره اللہ جبرن ایمان نخوخی اللہ دنیا کی اختیار ورکڑه ده اخیرات کے باہر چاہتا اخفل اخفل صلی اللہ ملاوی گی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ او کچری غختلِ اللہ تعالی امقتتلو نو جنبانو کڑے خلقو ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعلو ما یرید کبھی آسا چیرہ دیوشی دیم ایسا ختم شوا سلورم ایسا شروع کی گی او پدے کے مسئلہ دے انفاق بی سبیل اللہ دا اللہ تعالیٰ پلا رکے دا مال خرچ کولو رنبے اللہ ترغیب ور کئی مال خرچ کولو تا ور پسے داور توحید ذکر کئی او بیا اللہ تبارک و تعالیٰ نمونے ذکر کئی دا اولیاء الرحمن او دا اولیاء الشیطان چه دا اللہ دوستان سوک دی او دا شیطان دوستان سوک دی دا غی اللہ تبارک و تعالی نمونی ذکر کئی او دا غی نباد بیا ترغیب مال خرچ کولو تا او پاہی که دو مثالونا ذکر کئی دا آغا چا آچی آغای دا اللہ دا رضا دا پارا مال خرچ کئی او دو نمونی ذکر کئی دو مثالونا ذکر کئی دا آغا چا چاہی دو نم دا گٹلو دا پارا نم پیدا کولو دا پارا مال خرچ کئی او دا غینا بعد بیا مزمت دا محبت دا مال ذکر کئی او پا غیر که مزمت دا سود کئی اللہ تعالی او بیا دا غینا بعد دا حکم دا معاملاتو دا لین دین دا کرز او رستو بیا داور توحید او اغسلور مقصدی خبری دا غی اثبات کئی بیا پا آخر دا صورت کی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو خرچ کوئی مما دا غسنا رزقناکم چه منگا درکڑی دی تاسو تا اللہ وی ما دا مال درکڑی دی تو وی دا غنمونا دی پٹو کے چا اکڑل اللہ اکڑل اللہ یو کی او بیا دینا دا لسمی او دا شلمی زدی نکی وی وی دا دمرا دی دیری دا نگو را چی دا دمرا دا اللہ تعالی تیدا کرن دا نگو چی دا دمرا اللہ تیدا کرن یو من دانی میں لستے وے او پا منونو اللہ تبارک و تعالی تیدا کرن دیتا نگو ری نو پا آئے کے دی بیا لسو منو کے یو من تا چی دنو بیا سامی خرابی اللہ وی دا خود در لما کردی دی کانا او گو را نیم در نگواری سلورم در نگواری پینزم او شپاگم انا لسم او شلم اغواری او دید اغیق پر مخلوق دا پار اغواری زن دا پار ام نغواری ستا درور ستا عزیز دا پار اغواری اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کوئی مما دا غسنا رزقناکم چی منگا در کرن تاسو تا اللہ و اینن در تمو کلا سبا چستر کے دے پٹیشی او بیا تا غا میدان دا حشر تلاری او بیا رتا تنے کئی ضرورتوی نو آل تے بیا دا گٹی زائی نشتے دا دے زائی نبا گٹا کے نو آل تے برتا دا غیر سلم ملاوی گی او کرا دل تنے تشتر لاری زمائی ذات مند آل تے بیا نشی گٹا لے دا دل تنے زان تر تو خوڑا دا با دا گٹا دی زکا اللہ ایمن قبلی آنو مخی دا دین آیاتی آیومن چراشی دا سرزو لا بیعن فی چه نبوی غسل خرسولا پاگی کی حال دا خوبیات آشه نیشتے کنا حال دا خوبیات جارت او لینده نیشتے کنا چه سبا او گٹ یا سبا بای لی دا گٹ زای خود دا دی لکه سنگا نبی الاسلام چه ویلی دی چه دنیا چه دین وغا دا آخیرت دا پارا دا کرونده زای دی چه سر بکی او کارلو نو آغا برات حال تی ملاوی گی تجب پٹی کی اور بش ہو کرے چاہے غنم دے راوڑی دی او چاہے غنم بکے ہو کرے چاہے جوار دے راوڑی دی اور چاہے سر ایک کرلی دی نو آغا با حالتا کی ریبی آغا با آخلے زمائی دت مندا دارے چاہے تلی دلی دی چاہے سڑے دا ہوائی چاہے زمائی ہو پا خپل پٹی کے یو دانا ندوشتے او زمائی گاوانڈی زمیدار دیر تکڑا دے پل پٹے خال دول اڑول دے خکول مزیدار تخم پکیا چول دے خگوڑی کڑے دے خیسر ورکڑی دے خوب خواری کڑے دے او داغد محنت پا برکت دے اللہ زما پٹی کیوں کی دادم چا دلی دلی دے دے لڑی رو خیار دے دے لڑی رو خیار دے که ورد دیو بچی یارو داغ زمیدار جستا پا پولا دے او دیر تکڑا دے کان دیر خواری کخ دے او دیر خواری کئی پرید آوائی کنا چی اللہ دا غد محنت ببرکت زمان پٹی کے ہوگی وی نکنا سخپل اللہ سخپخو بخفتے کنا اچی دا خیرت خبرشی نو یا اللہ دا پلانی ببرکت ماو بخا اچی آب بسی دیل اس لیوانے شو دیل او زان لیوانے کدائی نا پویا کر اخیرت دے زان نا پویا کرے دے او دنیا دا پارا سمرو خیار دے دل دوائی دا پیو غوزو یا اللہ دا پلانی زمیدار دا محنت ببرکت یا اللہ زما پٹی کیوں موکا ناغی تا خوب غالا کی ندی اخیرت دا پار دی چه زان دا سنا پویا کرده دا غصیب پا دیشی لگا سنگا چو سڑے دا بیو کفتیاو کی چه دا پریدا اگاونڈی می تا کرده چه لارشی نو خلق با غنم ری بی ار دا با پٹی کی با کاریزا و زوزا مرکونده شوی ٹھیک دے کنا نہ چھ پدا گتا ما پاد شوے نہ زمائی دت مندا یادو سادا دمر کنڈو دے کاری زو سرا بڑے بیا واسطے وی گورے دیو جنا خپل میں نہ تو کا اللہ وای من قبل ایات یا یوم مخید دینا چرا شیدا سرز اللہ بے ول فی چھ نہ بوی غسل خرس ولا پائے کی ولا خلتنا او نہ دوستی ولا شفا او نا سفارش دوستی او تعلق چل دی اللہ دیونی بھی بیا دی اللہ نے سخلاصو لینش ہاں کم تعلق چیاغ دی ایمان دی دن او دا اللہ دا رضا دا جذبے پا بنیاد بانی وی نغبہ کار کئی ذکر نبی علیہ السلام وی من احبا للہ و ابغضا للہ و آتا للہ و منعا للہ فقد استکمل الایمان چاچی محبت کا چا سراد اللہ درزا لپارا چاچی بغض کا چا سراد اللہ درزا لپارا چاچی سوار کولنو دا اللہ درزا لپارا او چاچ سا نور کولا نو دا اللہ در زاد پارا یقیناً چل دے انسان ایمان کامل شوے دے دا دے زمائی دتمن دا نور کچری دا نور عام کم تعلقات چوی چې دنیا کې یو بل سره خلک توپک د ماچر علی او ډنګ لور را دي زمای دتمن دا دالی ګوره خیرت کې نه پکاريږي دا پکار نه راځي کتن وای چیرا څوک مېرا پلانې سره مې تعلق او دوی وادو نو به کې ډیر نه راو او کله خما دې وکړان نه لینو بیا سے چھوٹے جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ خپش نو خپدشی اللہ دے رضا کی سوگو ولا خلتنا اون دوستی ولا شفا اون سفارش مراتی نکل شفا تکاری دے فزور بانی سوگ دے اللہ نخلاصو لنشی چھ اللہ اجازت نہیں کرے اتے ہوئی زیر اخلاصو ہاں چھ اللہ چاہتا اجازت کی او چاہتا پا رہو کی نو آغا ٹھیک دے مخ کی آیت کے بیاد آغی تفصیل را دی انشاءاللہ بیا بہو رے شفاعت کاری دے تو ہوئی چھ اللہ اجازت نہیں کرے ایو کس دا چاہ سفارشو کی دا نشتے آخرت کے ہاں چھ اللہ اجازتو کی نو داشتے دا دین منکر مسلمان نشی کے دے دا شفاعت اذنینا او دا شفاعت کاری منون کے چھ دے آغا مسلمان نشی کے دے ولا شفاعت او نا سفارش اول کافرون هم ظالمون او کافران چی دی اغای ظالمان دی نا ترس دی پا انسان بانی ایس ترس نرازی زده نخو کی گی مسلمان لبکاری جا خپل مسلمان رور بانی زده خو کی او زده پی او درد دی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورن طاقت کے لیے کچھ کم نتی کر رو بیا سمائی زتمند تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے جسال کے ہمدردی بھی اللہ دے زمنگا زلون کے رخل رن پارا ہمدردی پیدا کی چمنگا جو مسلمان او دے انسان پہ تکلیف بانے خپشو پریشان شو سمرا خوک پیغمبر او سمرا خکلی تعلیمات چی نبی علیہ السلام روان دے دے صحابہ کرام سرا زیر دل چې مرغی ډیر به آرام ده یو خو بل خو الوزی او د نبی علیہ السلام په دې ملګرو را غوټه کیږي نبی علیہ السلام چې وکړل بیچاره دې مرغی بچی را غسیری د جاله نه یو صحابی را لوي چې مار را غسیری وکړه چې هغه کې خدای نو هغه مرغۍ په آرام شو. هغه پیغمبر چې هغه د مرغۍ په پریشانۍ باندې هم خپه شوی دی، د مرغۍ په ناکلارتیا باندې هم خپه شوی دی، خپل ملګری منع کړی دی نه چې هغه حیوانات ناکلاره کی، د انسان په ناکلارتیا باندې او بیا څومره خپه وي، بیا د مسلمان په ناکلارتیا باندې. الله دې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي، دا چې کوم حالات جوړ شوي دي الله دې دا ټول مسلمانان درونه رونه کی، دا کوم طاقت د مسلمان چې دی الله رب العزت دې کی چې دا د دشمن خلاف استعمال شي. الله دې زمونږ طاقت ټول هغه دې الله تعالی د مسلمان خلاف استعمالونه دې الله وساتي، الله دې ټول مسلمانان رونه رونه کی، الله دې مسلمان د مسلمان دشمن نه جوړي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الله تعالی هغه ذات دی لا اله چې نشته دی لایق دی عبادت کارساز الا هو بغیر دا الله تعالی نه الحی داس ذات چې ژوند دی همیشه القیوم ولاړ دے په تدبیر د مخلوقات سنبالونکي دے نظام د کائنات لرا لا تاخذه ننسی الله تعالی سیناتونا پر کالی والا نوم او نخوب له ما فی السماوات خاص الله تعالی لردی هغه سان چې دی په اسمانونو کې و ما فی الارض او هغه سان چې دی په ځمکه کې من ذلذی سوګ دے هغه کس یشفع عنده چې سفارش کی د الله څخه الا باذنه بغیر د اجازه د الله تعالی نه یعلم پوی دے اللہ تعالی ما پاغسا بینا ایدیم چوڑان دے ددائی دی وما خلبهم او پاغسا چرستو ددائی دی ولا یحیطونا او احاطہ نشی کولے مخلوقاتا بشئنا بسسی سرا من علمی دے علم دا اللہ تعالیٰ نا دا معلوماتوں دا اللہ تعالیٰ نا اللہ بما شاء مگر پاسا جو غاڑی اللہ تعالیٰ وسع کرسیو سماواتی او گرکڑی دی کرسی دا اللہ تعالیٰ اسمانونا والارض اوزمکا ولا یعودو او ناستڑی کئی اللہ تعالیٰ حفظو ما حفاظ حفاظتا ردی دوارو وهو العلی العظیم او اللہ تعالیٰ اوچت شان والا او لوی مرتبی والا دے لا اکراہ نشتے دے زبردستی فی دین پا دین کے قد تبین الرشد یقیناً واضح شوے دے ہدایتا من الغی دو گمراہینا فمن یکفر بالطاغوت بساسو کا چنکارو کی تطاغوتنا دے عبادتا دے غیر اللہنا ویومن باللہ او ایمان راڑی عقیدہ مضبوط کی بتوحید اللہ تعالی فقد استمسک نو یقیناً منگلے اولا گولے بالعروۃ الوثقی پا کڑائی مضبوط باندھے لن فسام لا چنشتے دے شلے دل اغیل را واللہ سمیع علیم او اللہ تعالیٰ اوریدن کے او پویا دے دیا ایوہ الذین آمنون سالورم ایساد سورت بکری شروع شویدہ فدے کے اول اللہ تعالیٰ ترغیب ورکی پہ انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلارا کی دا اللہ در زاد پارا پا مال خرچ کولو باندے چا اللہ تعالیٰ در لا صدر کردی دینو دا غینا خرچو کئی دا غینا بعد دا ود توحید ذکر کئی پا آیت الکرسی کے پا دیو آیت کے اولس اسماء الحسنا دا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی پا حدیث گرازی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نکل کئی نبی علیہ السلام دو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کئی ما تداو آیا قرآن کریم کے دٹلن عظیم آیت کمیو دے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ادب او دا احترام دا وجنا نبی علیہ السلام والسلام توئی حضرت اللہ پویا دے او دا اللہ نبی نبی علیہ السلام وے انما تو آیا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے یا رسول اللہ اللہ پویا دے او دا اللہ نبی پویا دے نبی علیہ السلام تبینا ما تو آیا حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پویش چی نبی علیہ السلام میں بغیر دا ویلو نبریگ دینا نا آغوی دا اللہ رسول آیت الکرسی نبی علیہ السلام وی وا اللہ دے سا پا علم کے برکت واچے بالکل سیدی ہوئے لکا حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائی چہ دا آیت الکرسی دا یو آیت چہ دے دا دو قرآن کریم دو ټولو آیتونو سید سردار دی. ایو حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائلو چه چا دا آیت الکرسی ہوئی نو گویا چه آغا دو قرآن کریم سلورم ایسا تلاوت کڑا یعنی پدی یو آیت الکرسی باندی دا سی دے چلک یو سڑی سلورم ایسا دو قرآن کریم ہوئی اللہ دمرا ثواب ور کئی لگا سنگا یو حدیث کے چراغلی دی نبی علیہ السلام ویلی دی چه سورة الکافرون دا سلورم ایسا دو قرآن کریم دا سورة زلزال چی دے دا سلورم ایسا دو قرآن کریم دا او پا دا روایت دا حدیث کے دا سورة اخلاص بارہ کے ذکر شوی دے چه غم سلورم ایسا دو قرآن کریم دا او آیت الکرسیوم دا سلورم ایسا دو قرآن کریم دا لکه یو سڑے اولا گی دو آغا سورت قلی ایو الکافرون لستا سورت زلزال لستا ازا زلزلت الارض زلزالا ها دارنگی سورت اخلاص کلو اللہ واحد او آیت الکرسی دا سلور وڑی لستل نو اللہ تعالی بولا دا طول قرآن کریم دا لستلو عجر ورکی بل بلا یو روایت کرا غلی دی چی دا قرآن کریم دی دری آیتونو کی ها اسم آزم ذکر شوی دی یو دا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دویم کلچی آل عمران شروع شی رنبانی دو آیتونو کی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او درم وانت الوجو للحی القیوم پا دیدریو آیاتونو کے نبی علیہ السلام وئی اسم آزم ذکر دے مطلب دار ہے چی الحی القیوم دا اسم آزم دے لکا سنگا احادیثو کے جراغلی دی چی نبی علیہ السلام دعا خود لی دا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتی کا استغیث یا حیو یا قیوم بان شروع شوی دا چه پا کما دعا کے دا الفاظوی نو آغا دعا اللہ رد کئی نا اللہ قبلی لکا آغا یو استغفار کے اوم استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم و توبی لے ذکر دی یو روایت کے رازی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا فلکی سا ذکر گئی چه حضرت ها دشپی زمان دو کجورو پسی یو کس را لی او داغین بوجهی دا کولا ما راونیو ما ای نبی رسام تا بده پیشکو ما پریدم دینا سهارو او ما تاوی ما پریدا او بیا بنر آزما نبی رسام تا واقعه بیان کن نبی رسام در اووی بیا برازی شیطان دی دروغ وای چې بلش براله ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی له وای ما بیا راونیو ما چې تا چې بیا باندې راځم اوس می پریدا بیا باندې راځم ویننه سار باندې نبی له سانته پیش کوم او بیا باندې راځم نبی له سانته بیا غوې نبی له سانته درو جند بیا برازي ذکر نبی له سانته بدو شیطان دروغ وای پا درم اشپجر آلے نبی علیہ السلام صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نوائی ما کلک راؤنی ما جنن خود پریدم دا نن خوبری نبی علیہ السلام تا پیشکو ما ارش پا مینز داری بانی زان خلاص کی وی ما تیویچی یو شیر دا خیمہ اغا وایا نو بیا مونگا نو شراد لے وی ما جسوی چی آیت الکرسی وایا دودکی دو ٹیم کے نو بیا مونگا نشو راد لے ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی واقعہ بیان کا حضرت ما دے داوے ما پر خود نبی علیہ السلام بھی خبیث تے دروجن دے خدائی رشتیا ویلی دی ها خبیث دے گندا شے دے دروجن دے خدائی نے رشتیا ویلی دی چ آیات الکرسی ہوا اینو بیا شیطان دے شراط دے یعنی دیس یو آیات کے ڈیرے غٹی پائی دی دی یو حدیث کرا غلی دی نبی علیہ السلام وائی چه سوک دا فرض مست پسی آیت الکرسی وائی دا دا جنت تطلو که دم رئی سارتیار شده مرد دی یعنی دا دا جنت تطلو شده اگر یکی نشوی دی خدا ولی دی وجه صدا د دې وجه دا ده چې دې آیت الکرسی کې سدي اغاز دګه او پاغه دې عقیده وي چې پاغه دې عقیده جوړه شو نو جنت ته تل دې لازمی او یقیني شو چې دا وي باندې دا مرګ را لې دا نه چې آیت الکرسی کې دی یو څه او تک اوی بل څه او عقیده به بل څه لا مهربانه پاغه باندې بیا بچ کېدل نشته خو لوگو گو را چه دا دوم را لوی پا زیلت وره ده اللہ وی اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالی غزات ده لا الہ چنشت ده کارسازا لائک ده عبادت الا ہو بغیر دا اللہ تعالی نا ده الہ ما نمونگ بخفل ده کرده وا آغزات چه په انسان باندې پریشانی راشی تکلیف راشی او مشکلاتو کې گیر شي او دده زړه هغه ته رابطه مایل شي او هغه ته چېغه د خولې نوزي نو آیا اله الله رب العزت اله وایم دیتا چېرته تکلیف او پریشانی په وخت کې د بندا زړه هغه ته مایل کیږي او بے اختیارا ردد و خلینا چغا و آواز سیجی نو مسلمان چیوی نو دا غل لکے دارا شی یا اللہ خیر او چینا اکی دے پا بل شابانی نو آو یا پیر بابا یا کا صاحبا اجرا کے مشران ناسی چی تزا خبرو کیو یا کا صاحبا چی تاو تاو ای کا هو ایر خانه پا خلا میر آلل نو خلا عدد تا کانا خلا عدد شوی را دی یا اللہ پا زائبانه پا غیرو بانه چسا خبرشو و ایر پیر بابا یا لو یا زوانا دا خلا عدد شوی دی غلط عدد دی اله و ای آغا ذاتا چرا تکلیب و پریشانه پا وقتی تاز رو آغا تا مایل شو دو خوینا دیو تا غائبانا آوازو زی آغا یو اللہ دے زکا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ وی چی کیف تقولون لا الہ الا اللہ تا سن کو خلیبانی وائی چی بید اللہ نا بل الہ نشتے وفی قلب کا کم الہن پزڑے کے دے سمرا لیا کار سازان پرات دی پخلے خدا و الا الہ الا اللہ او پزڑے کے دے سمرا زیاد آلیا پرات دی کلا نے دو خلین یو تا چگو زی کلا بل تا چگو زی ناغو ای کل لا الہ الا اللہ اولم بقلبکا لا الہ الا اللہ چوائنو اولی پزڑ بانی وایا اولی پزڑ کی ہوایا چھ بید اللہ نا بل اعلانش دے سمم بلسان کا بیائی پخفلا جب بانی ہوایا چھ لا الہ الا اللہ سمم تکل علی واتمد علی دون غیری بیا توکل کا بروسو کا پاغبانی او اعتماد پیدا کا پاغبانی دون غیری نپا بلچا بانی پا بلچا نا یو پا اللہ بانی اس قطر وارد چی آیا پا دی اللہ لا الہ الا ہو بانی زمانگا کی دستی ہو کنا دا جس رہے آیت الکرسی ہوئی نو بیاوتا پتہ ہو لگی چه زمار دیزر سمرا موافقات دی ازت مند دو دیو جنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه کل ما تعتمدو علی فوا الہوک هر آغا سوک چستا اعتماد جوڑ شو پا غبانی چه پا ما سر خو گیرا شینو دو پلانی زائنا مکار کی گی پا ما چه تو باوز گڑی راشی پا ما باد راشینو دو پلانی زائنا مکار کی گی فهو الہو کنو آغا دی الہو کردو دی دیو جنا الہ بیو اللہ توائی برسوک با الہ نگردے او دا غٹکے دے چھ پا دے بانے مشرکانو دے ربی رسان تر جان کردے دے چھ تداو لیوا چھ الہ یو اللہ دے دا خو من منو چھ اللہ یو دے خدا نمنو چھ الہ یو دے پا اللہ کے جگڑا چھانے دا کردے الہ کے کردے دا وی اجعل الالہ تا الہ واحدا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھو آئی چھ الہ گورے یو ذات اللہ تعالیٰ دے بلسو کی لانشی کے دے اِنَّا آدھا لَشَئُنْ عُجَاب یکینا دا خامخا یو سیزر دیر ناشنا دے ما سمعنا بی آدھا پی الملت اللہ خیرہ دائیوی بیا دا خبری گورے منگا پا دی نورو مذہبونو کے دی نورو علماؤنا دی نورو سہبانونا ندی یوری دلی دا دی وائنو اللہ وَإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ یقیناً دا مشرکانو کلبا چوویلشو دیتا چو بغیر دا اللہ نا بل الہ نشتے کارساز نشتے یستکبرون نو دیبا اعراضو کا پابسید اللہ بڑھل دی دا جگر نقطہ بنیادی چیدن و عداوہ چیدن داو لیوائی چی الہ یو اللہ دی برسو کے لہ نشی کے دے نو اللہ وی اللہ لا الہ الا ہوں اللہ اللہ آزاد لا الہ چی نشتے دے کارساز لائک دے عبادت مشکلات حل کا ان کے مرا سر کا ان کے بغیر دا اسباب و نفع نقصان ور کا ان کے عزت و ذلت ور کا ان کے اللہ بغیر دا اللہ نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مانا کرے دا اس گورا الہیو اللہ زکا کی دیشی چھ بغیر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا تا بل چاہتا الہ وین وغا الہ سنگا کی دے شا اغا الہ کی دے نشا زکا چغبانی مرگ رازی زکا اللہ وی کل من علیہ فان ویبکا وجو ربکا دل جلال والکرام فدے کائنات کے جسم رسیدو ندی اغا ٹول بختمی کی یو دا اللہ ذات بپادی کی گی زکا اللہ وی الحیو دا سی ذاتا چه جوانده ده همیشه اغل فنا نرازی مرگ نرازی دا دا اللہ ذاتی صفت ده دا اللہ تعالی ذاتی صفتونو که یو صفت ده ده چه الحیو جوانده ده همیشه اغل فنا نرازی مرگ نرازی ایو اللہ ده کلا چه نبی علیہ السلام وفات شو لکه دا احادیثو اکثر کتابونه وګورا لیکلې دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلام علاوه شو چې د نبی علیه السلام روح مبارک دا غید جسد انصرینا پرواز وکړ نو دا یو داسې आवाज و چې دا د غید برداشت نه بارو جمعه تراله او توره راوی سره تیګینا ویواو رئی که کم سڑیووی چه نبی رسلام با پاسیوی سر غصوم داد آقای دو برداشن باروا تول خلق شجو پند که مبتلا ده چه یا اللہ دا سوشو یو پلا غم دو جدائی دو نبی رسلام او بل پلا دو مار فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دادم کی تا بسکی گی چا مجال نو چې ګړونج کړه و خاموش ناسو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پتہ ہو لگی دلا چی دا سی معاملہ روانہ دا آغا دا صبر او دا استقلال آغا غر چو آغا رال اول حج مبارک دا نبی علیہ السلام تا لارو دا نبی علیہ السلام پا چہرہ مبارکہ بارے سادر خورو آغا دا سی لرے کہ نبی علیہ السلام پا تندی بانے اخکل کہ وی پتاره زما مور خپل دواړه قرباني دا الله نبی پتا باندې چې کوم مرګ داله مقرر او قدر لراره او پتا باندې به دوه مرګ نه یو ځای کیږي یعنی بیا بس دا مرګ وراره چې دا وې ته د نبی اسلام دنیا نه رخصتي وشو او بیا چې دن وراره جمعه تر اذان راشه وی خبردار عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل آبانے رو برا لے ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے چھے بل سنو آئے خاموش نیغ را لے ہم امبرتا ہو خط خود بیش و روک للا حمد و سنا دا اللہ یوے درودی ہوئے پا نبی علیہ السلام بانے او داغین آبادی ہوئے چھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ویلی دی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دے آغا ندے مگر سازو انے یو انسان دے نو کچر افا ام ماتا او قتلن کلبتم غلا عقابکم آیا کچر اغا مرشی یا قتل کرشی نو دازو پا خلو خوبانی واپس کردی بپندو اوی اللہ ویلی دی چی انکا میتون و ام میتون انکا میتون یکینا ناتا چی تالا مرگ را دلون که دی او یکینا ناتا چی دی دیلو ما مرگ را دلون که دی انکا میتون یکینا ناتا چی تالا مرگ را دلون که دی او یکینا ناتا چی دی دیلو ما مرگ را دلون که دی اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ او بیائیوی اوہاو رئی چاچے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو نُفَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتُ یَكِنَنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم بانی مرگ را لے او چاچے دا اللہ تعالی عبادت کو نو یکینا اللہ تعالیٰ چی دے آغا جوان دے دے و غلا مرگ نرازی نو زمائی دیت مندہ عبادت دا آغا چاکول پکار دی شاہبان مرگ نرازی کارساز او لائق دے عبادت آغا سو گنل پکار دی شاہبان مرگ نرازی او بغیر دا اللہ تعالیٰ نا بل عرش آلا مرگ رازی کلو نفس اندائی قتل موت چی سا اخلی نو مرگ بول رازی اگر سکون که ده مرگ ده